Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum, watajulikana waovu kwa alama zao. Fayukhadhu bin-nawasi wal-aqdam, watakamatwa kwa nywele za utosi na miguu. An-nawasi, nywele za utosini na miguu yao, yani hakadha yutawa tayyan au yutwa tayyan, atakunjwa kukunjwa mtu ihanatan lahu, kwa lengo la kumtweza na kumdhalilisha, atakunjwa kama vile kambale, miguu yake itakunjwa pamoja na nywele zake za utosini. A'udhu billahi min dhalik. Fayukhadhu bin nawasi, atakamatwa kwa nywele za utosi. Wal aqdam, na miguu. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu wenye majini na watu mnayoikadhibisha? Wakishakamatwa, hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun, wataambiwa hii ndiyo jahannamu ambayo walikuwa wakiikadhibisha watu waovu. Hadhihi jahannam, wataambiwa hii ndiyo jahannam, allati, ambayo yukadhibu biha almujrimun, walikuwa wakiikadhibisha watu waovu. Watu waovu walikuwa wakiikadhibisha. Hakuna moto bwana, nani aliuona huo moto? Nani alikwenda akarudi? Hakuna mambo kama haya. Au wengine wakafanya dharau kana kwamba vile moto hakuna, kajipangia sasa, bwana wajua sisi ni watu wa motoni, ndio sisi wenyewe, mimi sina wasiwasi, nishajua kwamba ndio kuna motoni. Au kama Mungu yeye atanipeleka motoni, sawa, si moto umeumbwa kwa ajili ya watu bwana. Maneno haya ni kufuru billah, mtu akisema hivi anakuwa mkufuru, kwa sababu ni istighfaf, ukidharau kile ambacho a'dhamahu Allahu ta'ala, amekikweza na kukitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Unatakiwa kila wakati umuombe Allah salama akukinge na moto. Usizungumze maneno ya dharau kama vile hakuna kitu, kama vile kwamba hakuna kitu. Huwezi kuhimili, ni jeuri pumzi tu, lakini huwezi kuhimili chochote. Huwezi kukaa katika moto hata lahza, kwamba tukuingize asubuhi mpaka jioni tutakufungulia hapa. Hapo ukiingizwa tu kwenye kuta nne na jaji lango la chuma, ukaiko ndani huko, utaanza kulia, utafuta watu wa kudhamini. Sasa mwambie ni baba shule nani, watu waangaike wakutoe. Hakuna moto, hakuna chochote, ni umetulia, sukae tu, una tatizo gani? Huu ni ushahidi wa kuonyesha kwamba mtu anafanya ujeuri tu. Na akienda kupelekwa mathalan kama ni ndani, atakaa hapo siku mbili siku tatu, hayo maelezo tunajua kuyatoa huko, tunasema hakuna mtu aliyewahi kupata adhabu kama yake. Ah, usiombe bwana ndani bwana, usiombe bwana. Kuna nini? Kuna moto? Hakuna moto. Ingie ni rungu tu za kawaida, amepigwa basi, kapigwa makofi ya kawaida na wanadamu wenzake. Maisha ya kukaa katika moto si maisha sahali, mtu anaweza kuyadharau. Na vile kwa sababu kuna watu waliona kwamba wanakuliwaza, lakini jambo litakapokuwa uko peke yako, kama siku utakapokuwa umekufa sasa, ukaingizwa kwenye kaburi peke yako, ndio utajijua, utajua ule uzito hili jambo. Nasalullah alafia wassalam, na'udhu billahi min adhab, min adhabi wa iqabi. Allahumma inna na'udhu bika min khizi dunya wa adhabi al-akhirah. Hadhihi jahannam, wataambiwa hii ndiyo jahannam, allati, ambayo yukadhibu biha almujrimun, walikuwa wakikadhibisha watu waovu, walikuwa wakikadhibisha wao kwamba hakuna. Yatufuna bainaha, watazunguka baina yake hiyo jahannam, wa baina hamimin an, na baina ya maji ya moto yaliyo moto mno. Wa baina hamimin, na baina ya maji ya moto an yaliyo moto mno. Yatufuna bainaha, watazunguka baina yake, baina yake hiyo jahannam, wa baina hamimin, na baina ya maji ya moto anin yaliyo moto mno. Sababu hamim aslan ni asli yake ni hamim, ni maji ya moto. An shadidu alharara, yaliyo moto mno, wal iyadhu billah. Amma kaifa yakunu dhalika fa Allahu a'lam, vipi litakuwa hilo? Allah ndiye anayejua zaidi. Lakinnana nu'minu bi annahum yatufuna bainaha wa baina alhamim alhar alshadid alharara, lakini sisi tunaamini na kusadikisha kwamba wao watakuwa wakizunguka baina yake jahannam na baina ya maji ya moto yaliyo moto mno. Wallahu a'lamu bidhalik. Kwamba watapelekwa hapa, watatolewa, wataingizwa huku, watatolewa hapa, watapelekwa huku. Man yastaghithu yughathu bima'in kalmuhu yashwi alwujuh, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf. Wakitaka kuokolewa kwa maji, kwa maana wana kiu, wataokolewa kwa maji yaliyo kama myeyuko wa shaba au myeyuko wa fedha ambayo yatakuwa yanachoma nyuso zao. Yashwi alwujuh biksa sharabu, kinywaji kiovu kilioje hicho. Wasaat murtafaqa, na ni mahali pa ovu palioje pa kushuhudiana, ni mahali ambapo mtu hatakiwi kukaa au kushuhudiana napo japokuwa kwa lahdha, kwa sababu ni halaka, ni maangamivu. Kwa yatufuna bainaha wa baina hamimin al, watazunguka baina yake hiyo jahannam na baina ya maji ya moto yaliyo moto mno. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enye majini na watu mnayoikadhibisha. Alipoeleza habari za kutisha Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zinapata hofu habari hizo nyoyo za waumini, akaeleza habari za kufurahisha kwa wale waliokuwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamwogopa yeye, kama ilivyo kawaida ya Qur'an. Kuna tarhib na targhib. Akasema subhanahu, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, na atapata mwenye kuogopa kisimamo cha Mola wake pepo mbili. Waliman, na atapata yule ambaye, au waliman khafa, na atapata mwenye kuogopa maqama rabbihi kisimamo cha Mola wake jannatan, pepo mbili. Atapata pepo mbili yule atakayeogopa kisimamo cha Mola wake. Yakhafu man khafa almaqama baina yaday llahi yawm alqiyama, yule ambaye ataogopa kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Fa inna lahu jannatayn, hakika atapata yeye pepo mbili. Wanachuoni wanaeleza maelezo marefu kuhusiana pepo hizo mbili. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, na atapata mwenye kuogopa kisimamo cha Mola wake pepo mbili. Baadhi ya wanachuoni wa tafsiri wanasema aya hii imeteremka hasa kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wako waliosema hivyo, na as-sawab au as-sahih an hadhihi al-aya 'ammatun, kauli iliyo sahihi kwamba aya hii ni yenye kuenea watu wote, kila ambaye ataogopa kusimama mbele ya Mola wake kwa na hofu, anaifikiria siku hiyo atakokutanishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hofu hii kamsukuma katika wema na kheri na kuacha maovu, akasimama katika msimamo wa sawasawa, hofu yake ikadhihiri katika matendo yake na kauli zake. Huyu ambaye atakuwa katika hofu hiyo atastahili kupata pepo za aina mbili. Na ahadithi zimethibiti, miongoni mwa ahadithi hizo ni hadithi ya Abu Bakr bin Abdullah bin Qais an abihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma baina alqaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaa al-kibr ala wajhihi fi jannati adin. Katika hadithi ambayo pia imetajwa katika sahihi mbili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna pepo mbili za dhahabu, za fidha, vyombo vyake na kila kilichomo ndani yake ni fidha, yani vya silver kila kitu. Na kuna pepo mbili nyingine ni za dhahabu, vyombo vyake na kila kilichomo ndani yake ni cha dhahabu. Kwa hiyo pepo ziko nne. Hapa zimetajwa mbili na huko mbeleni zitatajwa mbili, na utaziona au safu zake zinatofautiana. Hapa zimetajwa waliman khafa maqama rabbihi jannatan, na kutajwa jannatan nyingine. Hapa atazitaja zile sifa zake. pepo mbili. Na pepo hizi Allah tabaraka wa ta'ala ameziandaa kwa ajili ya waumini. Inaelezwa katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Tabari kutoka kwa Abu Darda radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoisoma aya hii, wal man khafa maqama rabbihi jannatan, akasema Abu Darda kumuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa in sarq, ijapo akizini na ijapo akiiba, faqala wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Akisoma tena akauliza Abu Darda, wa in zana wa in sarq, faqala wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, faqult wa in zana wa in sarq يا رسول الله فقال وإن رغم أنف أبي الدرداء وإن رغم أنف أبي الدرداء ويو الله تبارك وتعالى بكهزي مزيانا وأجل وجواك وأميني نبي آيه نعام في الجن والإنس وما جن نواك ونشا يقوان بهات ما جن واليوم وتينكيا كتك جنة. Ibn Kathir asema fahiya min adalli dalili ala anna jinna yadkhuluna aljanna idha amanu wattaqu, ni katika dalili kubwa zaidi zinazoonyesha zenye kufahamisha ya kwamba majini wataingia peponi pindi watakapoamini na wakamuogopa Allah. Walihadha, na kwa sababu hii basi, imtanna Allah ta'ala ala thaqalain, amesimbulia Allah, yani ametaja zile neema alizoneemesha majini na watu, bihadha aljaza, kwa malipo haya, kaona atawalipa namna hii. Anasema waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Baadhi ya wachuo wa tafsiri katika Ruhul Maani anaeleza kwamba janna mbili hizi, janna moja ni yake yeye na wale wageni wake watakomtembelea, na pepo nyingine itakuwa ni khaswa kwa wale wake zake na khadam. Hii moja ni yake mwenyewe, na atakuwa na marafiki zake watakuja kumtembelea na jamaa zake watakuja hapa, na nyingine kwa ajili ya ahli zake, wake zake na khadamu wake na maisha yake mengine. Pamoja kwa mgao huu hauna dalili, atapata pepo mbili. Kivipi, ataishi vipi? Allah ndiye anayejua maisha yake. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, na atapata mwenye kuogopa kisimamo cha Mola wake pepo mbili. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Dhawata afnan, pepo zenye miti yenye matawi mingi. Dhawata afnan, zenye miti yenye matawi mingi, yani sahibata afnan. Wal afnan jamu fanan, afnan ni jamu ya fanan, wa huwa alghusnu au alghusn, ay annahuma mushtamilatan ala ashjarin azima. Dhawati aghsan kathiratu wa hadhihi alaghsan kulluha tubhidu an-nadhirin. Afnan ni jamu ya fanan, nao ni matawi, kwa maana pepo hizo, bustani hizo zina miti mikubwa yenye matawi mengi ambayo yanamfurahisha na yanawafurahisha wenye kutazama, mandhari nzuri kabisa. Asallallah al-firdaus al-a'la. Basi ni ipi? Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, hiyo lishikeni hiyo, aliposema dhawata afnan. Taona katika sehemu ya pili tutakapoona pepo nyingine atataja maelezo mingine tofauti kidogo. Dhawata afnan, pepo zenye miti yenye matawi mengi. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu yenye majini na watu mnayoikadhibisha? Fihima, mna humo katika hizo pepo mbili fihima mna humo ainani tajriyan, mito miwili inayopita. Kule atasema nadhafatan, hapa tajriyani, kule nadhafatan. Fihima ay ainani tajriyan, mna humo mito miwili inayopita. kwa sababu pepo ina mito minne kama ilivyotajwa katika sura tu Muhammad tulipotangulia kusoma, mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, wasifu wa pepo ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah, fiha anharu min ma'in ghairi asin, kuna humo mito ya maji ambayo yasiyo vunda, wa anharu min laban lam yataghayyar ta'muhu, na mito ya maziwa ambayo haibadiliki ladha yake, wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, wa anharu min asalin musaffa, wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratu min rabbihim. Kwa hiyo arba'at anhar, anharu aljanna. Kwa hiyo fihima ainani tajriyani. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha, fihima mna humo, min kulli fakihati, katika kila tunda, zaujan, aina mbili, kila tunda kuna aina mbili. Kule asema fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, katika zile pepo nyingine. Hapa asema fihima mna humo, min kulli fakihati zaujan, katika kila tunda aina mbili, katika kila tunda moja kuna aina mbili. Kule lipotaja pepo zile, wa min dunihima jannatan, akataja akasema katika miti akasema mudhammatan, hapa amesema dhawata afnan, kule akasema mudhammatan, zenye kutia weusi kwa kukolea kijani. Alipotaja mito unasema fihima ainani tajriyan, hapa amesema hivi, kule anasema fihima ainani nadhakhatan. Ibn Kathiri ametoa maelezo mazuri, tutakuja kuyasoma tukifika katika aya hizo. Sasa hapa anasema fihima min kulli fakihatin zawjan, mna humo katika kila tunda aina mbili. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enye majini na watu mnayoikadhibisha, muttakiina ala furushin, hali ya kuegemea juu ya matandiko ambayo bataainuha, bitanda zake, muttakiina ala furushin, hali ya kuegemea juu ya matandiko ambayo bataainuha, bitana zake, bitana ni vile vitambaa vyake vya ndani, min istabraq, ni hariri, bitana zake ni hariri, wa janal jannataini dal, na matunda ya bustani mbili au matunda ya pepo mbili ni zenye kukurubia, ni yenye kukurubia, wa jana na matunda, aljannataini ya pepo mbili, dal ni yenye kukurubia, muttakiina, hali ya kuwa au hali ya kuegemea, ala furushin, juu ya matandiko ambayo bataainuha min istabraq, bitana zake hariri, wajana aljannataini, na matunda, jana kwa maana ya thamara, na matunda ya bustani mbili ya pepo mbili, dalin ni yenye kukurubia, ismu fa'il, dalin ni yenye kukurubia, muttaki'in ay mu'tamidin ala masalika min al-yamin wash-shimal wa wara' adh-dhahr, hali ya kuwa ni wenye kuegemea kuliani, kushotoni, na nyumba yao kuna mito matakia, yani muttaki'in ala furushin, hali ya kuwa ni wenye kuegemea au hali ya kuegemea juu ya matandiko ambayo bataainuha, bitana zake, min istabraq, ni hariri nzito. Itakuwa vizuri sema istabraq, kwa sababu istabraq ni hariri nzito, na sundus ni ile ad-dibaj, ad-dibaj ni hariri nzito, istabraq li hariri nyepesi, istabraq li hariri nzito, na sundus ndiko juu yake, ni sundus ni li hariri nyepesi. Naam, ikisema istabraq ni li ghalidhu dibaj, na sundus ni ile raqiqud dibat iliyokuwa nyepesi katika hariri. Wajanal jannatayn dan, na matunda ya pepo mbili ni yenye kukurubia. Umekaa kwenye matakia yako, au umekaa kwenye makochi yako na masofa yako na matandiko yako, umepumzika na matunda yako hapo yananung'inia. Allahu akbar, nas'alullaha aljanna. Si kwamba hapo kushamba kwako umekaona, lakini nazi zile kule, madafu yale kule juu huwezi kuyafikia mpaka utafute, ah, sasa nani atapanda kule, maembe haya naye atabwaga. Si katika janna, kila kitu kiko karibu na wewe, wala hupati taabu. Si kwamba mpaka utafute kwezi apande, au mara utaabike utafute kwamba sasa niangushe, nitaangusha vipi uparamie juu ya mwembe. La, katika janna iko tofauti. Takuwa zimebaki aya ngapi? Aya 78. Tufika aya ngapi hizi? Taka tumalize, tubakishe kama aya, tubakishe aya kama 18 hivi kwa ajili ya darasa litakalokuja. Na kwa tumalize. Hey, ni nyingi. Mimi ndasema tukatusogee kidogo hapa. Zibaki 18 tu. Ili kesho darasa ya kesho tusomee 18. Haya. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban? Basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Fihinna qasiratu tarfi, mna humo wanawake wenye kufupisha macho yao juu ya waume zao. Fihinna qasiratu tarfi, mna humo wanawake wenye kufupisha macho yao juu ya waume zao, yani hawatazami isipokuwa waume zao tu, hakuna anayotazama. Qasiratu tarfi, kule huru maqsura fil khiyan, maqsura ism maf'ul, lakini hapa qasirat ismu fa'il. Kuna tofauti, hao ni wenyewe wamejizuia hivyo, kwa sababu hizi pepo mbili zinazotajwa hapa za mwanzo, hizi ndio zile jannatani min dhahab, kwa ziko juu kimartaba ukilinganisha na hizo mbili zitakazotajwa. Fihinna qasiratu tarf, mnahum wanawake wenye kufupisha macho yao juu ya ume zao. Lakini mushkila, kama alikuwa zungumza zile pepo mbili, mbona sema fihinna? Dhamiri narudi wapi? Angesema fihima, iskali ya sema fihinna, mna humo kwenye nini? Wengi katika wanawachuoni wanasema dhamiri inarudi katika aljannatain, na aljamu iliyokuja hapa ni kwa kuzingatia kwamba kila mmoja katika watu atakuwa ana pepo yake maalum, kwa pepo zitakuwa nyingi. Kwa hiyo kwa kuzingatia jamu, kila mmoja huyu na huyu na huyu na yule, na sifihinna, kwa hiyo umezingatiwa wingi, kwa sababu kila mmoja atakuwa na yake. Na wengine wanasema fihinna yashmalu aljannati alarba, hatain aljannatain waljannatain allatain ba'dahuma, pepo hizi nne mbili na zile mbili zilizokuwa baada yake. Wa fihinna qasiratu at-tarf, mnahumo wanawake wenye kufupisha macho yao juu ya waume zao. Lam yatmithhunna insun, hakuwaingilia wao. Lam yatmithhunna insun qablahum, hakuwaingilia wao kabla yao, yani kabla ya waume zao mtu yoyote. Lam yatmithhunna, hakuwaingilia wao insu qablahum wala jan, hakuwaingilia wao kabla ya waume zao. Hiyo kabla ya waume zao itakuwa kama katika mabao na kutafanua, hakuwaingilia wao kabla ya waume zao mtu yoyote wala jini, hawajawahi kuguswa hao. Lam yatmithhunna insu qablahum wala jan, ay lam yujami'hun, haja wajami'i wao. Na inasemwa at-tamthu, kwa sababu at-tamthu ni mujama'atu al-bikri, tamthu maana yake ni kumjami al-bikra, kwa sababu annahunna abkar lam yujami'uhunna ahad min qabl, la insu wala jin. Katika dalili hii, katika aya hii vile vile kuna dalili wadhihun anna almu'minina min aljinni yadkhuluna aljanna. Pia katika aya hii kuna ushahidi wa kwamba wale waumini katika majini wataingia peponi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu yenye majini na watu mnayokadhibisha. Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan, kama kwamba wao ni yakuti katika usafi na kama wao ni marijani katika weupe. Kaannahunna, kana kwamba wao aliyakuti katika usafi katika, ni kama kana kwamba wao ni yakuti katika usafi. Kaannahunna liyakuti fi safai walmarjan, kana kwamba wao ni marijani fil bayadh, katika weupe. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس ني ايبي ketika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, hakuna malipo au hapana malipo ya ihsani ila kulipo ihsani. هل جزاء الاحسان, hapo kwa maana ya النفي والانكار, هل جزاء الاحسان, hapana malipo ya ihsani ya kutenda wema. Illa al-ihsanu, illa ihsan. Kwa ihsani ya kwanza ni amal na ihsani ya pili ni thawabu. Hapana malipo ya amali njema ila thawabu, ndio maana yake. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan, hapana malipo ya ihsani ila kulipo ihsani. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Insha Allah katika darasa tukifuatia tutaanza na aya 62, wa min dunihima jannatani.